Biografii, memorii. Biografia unei capodopere. Nu, domnule conte, degeaba, nu vei avea. Pentru că ești mare senior, te socoți cine știe ce deștept. Noblețe, avere, rang, funcții. De ce ești atât de încrezut? Dar vreau să știu cum de le-ai dobândit. Prin ce însușiri sau strădanii? Ți-ai dat o strenează să vii pe lume și atât. Încolo ești un om obișnuit. Pe când eu luam, mar dracu, pierdut în mulțime anonimă, ca să trăiesc numai, mi-a trebuit să desfășor mai multă știință și mai multă iscusință decât a fost nevoie într-o sută de ani pentru guvernarea întregii Spanii. Și vrei să te măsori cu mine? Nunta lui Figaro, de Beaumarchais. Figaro, iată cel mai inspirat și cel mai adevărat prolog teatral al Revoluției franceze. Mai curând pun să se dărâme Bastilia, ar fi exclamat Ludovic al XVI-lea, decât să-mi dau consimțământul pentru reprezentarea nunții lui Figaro. Și Pierre Caron de Beaumarchais, fiul de ceasornicar, primit acum în înalta societate, om de afaceri întreprit și dramaturg consacrat, primește provocarea. Regele a interzis să se joace nunta lui Figaro. O vom juca, deci, obișnuia el să repete în auzul întregului Paris. Se naște astfel un irezistibil val al opiniei publice, care avea să ducă, nu după multă vreme, la reprezentarea și la triumful comediei, sfidând împotrivirea regelui. Care sunt datele și cum a apărut cazul Beaumarchais, al nunții lui Figaro sau al zilei de pomină, subtitlu ce avea să se adeverească din plin? În dorința sa de schimbare, de înnoire a teatrului francez, Beaumarchais nu este desigur primul care își dă seama că la finele secolului al XVIII-lea clasicismul devenise o colecție de norme rigide și înghețate. Publicul mai aplauda încă la tragediile lui Voltaire, dar îl aplauda în primul rând pe filozoful, pe liber cugetătorul Voltaire. Nici Marivaux și nici Molière nu mai sunt gustați după 1750. Generațiile noi, educate în spiritul scrierilor rusoiste, le reproșează clasicilor lipsa de sentiment, de naturalețe. Singura noutate este drama burgheză și, deși crearea ei este ea însăși o revoluție, deși Beaumarchais are notabile intervenții teoretice în acest sens, o sinceră și nobilă credință în viața comediilor serioase, lacrimogene sau lăcrimoase, cum li s-a spus apoi, nu ne putem ocupa aici nici de Eugénie, nici de Mama vinovată, piese pe care autorul nunții lui Figaro le credea jaloanele reformei teatrale la care visa. Loc liber așadar spiritelor îndrăznețe și cuceririlor neașteptate ale minții omenești. Veselul Figaro este printre primii care le anunță. Reprezintă oare nunta lui Figaro primul semn în teatru al unei lumi ce se pregătea să se schimbe? Fără îndoială, prin precizia și prin acuitatea cu care a știut să discute subiectele arzătoare ale actualității sale, privilegiile aristocrației în primul rând și necesitatea libertății de expresie. Figaro rămâne o piesă vie, revoluționară, strâns legată de condițiile timpului ce au inspirat-o. Și totuși, între 1770 și Revoluția franceză, Multe alte comedii se ocupau de problemele sociale ale epocii într-un mod cel puțin tot atât de îndrăzneț ca și Figaro. Dar astăzi sunt toate uitate și nimeni nu se gândește să facă din autorii lor pierduți în negura vremii vestitorii unor timpuri noi. Pentru că în artă, în teatru, o idee ca să se impună are nevoie de ceva mai mult, de expresie, de originalitate, de viață proprie. S-a afirmat că din acest punct de vedere al măestriei scriitoricești, Beaumarchais este cel care aduce un ritm dramatic absolut nou. Scenele sunt scurte, personajele intră și ies cu o rapiditate nemai întâlnită până la el. Este de fapt ritmul însuși al gândurilor și al emoțiilor omenești. Comediile sale se afirmă ca răspunsuri victorioase asupra raționalismului abstract al epocii. Dacă, par ele să spună, spiritul poate schimba totul, el nu se va opri aici. Mintea omenească se va lupta de asemenea pentru a schimba ordinea socială a arbitrariului, va modifica tradiția socială care stânjenește libera desfășurare a individului. Figaro, personajul, nu-și depășește autorul. Virtuțile pe care ni le propune veselul bărbier al Seviliei sunt și cele ale lui Beaumarchais: tenacitate, inteligență, fantezie, bun simț popular, umor. Ele sunt armele și chezășiile succesului cu care Pierre Caron de Beaumarchais își încheie în eternitate procesul deschis de sfidarea regală. Regele a interzis nunta lui Figaro? Nunta lui Figaro se va juca, deci. A luptat 4 ani împotriva voinței regelui, nesprijinit decât de curiozitatea publicului, savant dirijat în această lungă bătălie. El nu a încetat nicio clipă să ceară ceea ce s-au plictisit în cele din urmă să-i mai refuze și a obținut de la autoritatea supremă permisiunea de a o acoperi de ridicol pe ea și toate instituțiile care depindeau de ea și o susțineau în același timp. Să urmărim însă faptele treptat și cu răbdare, așa cum a știut să o facă autorul comic cel mai aplaudat al Parisului. Totul a început de la una din primele lecturi ale comediei. Ne aflăm în salonul frumoasei actrițe Désirée Ménard. Pierre tocmai a întors ultima filă a manuscrisului. Te felicit, Pierre. Mersi. Ai scris cea mai frumoasă și cea mai impertinentă piesă din lume. În comparație cu bărbierul, Figaro mai îmbătrânit, are mai multă experiență. Strălucirea lui e mai puțin superficială, umorul său mai amar. Intriga e un vârtej măreț și pestriț, o explozie unică a bucuriei de a trăi. Păcat, nu se va putea juca niciodată. Nu e vorba numai despre dragoste în piesa ta. De când mă știu, de câte ori intenționam să mă apuc de ceva, mi s-a spus întotdeauna imposibil. Și până la urmă, cei care au încercat să mă oprească au rămas cu buzele umflate. Ești un lăudăros, Pierre. Doar nu-ți închipui că îi vei lăsa pe cei de la Versailles cu buzele umflate. Figaro își va declama monologul pe scenă. Am să lupt pentru asta, așa cum am luptat pentru proiectul american, pentru cucerirea bătrânului ăla încăpățânat de Franklin. Figaro o să fie jucat. Mai curând va citi arhiepiscopul de la Notre Dame memoriile lui Casanova din Ambon decât Figaro al tău monologul pe scenă. Ai să vezi, chiar aristocrații noștri ne vor ajuta. Sunt trufași și afectați, li se va părea de bon ton să guste fiecare bagiocură din punct de vedere estetic. Se cred atât de sus încât au impresia că nimic nu-i atinge. E nostim ce spui, dar nu vei putea convinge pe nimeni. Oh, ba da. Am să mă port ca acel individ atât de des întâlnit pe scenă care complotează cu fiecare personaj împotriva celorlalți, până când toți se înfruntă aruncându-și injurii, dar nimeni nu bănuiește că ei toți sunt victimele unui spirit superior lor, cel puțin pricepecherii. Ai haz, dar nu așa se poate începe o campanie serioasă. Oh, draga mea, dacă îmi voi alege cu grijă victimele... Nu cred în succes, dar pot să sugerez cu cine să începi. Ce-i zice de Contele Vaudreuil, intendentul și favoritul reginei? Dacă te-ai gândit la el,

jucă ultima sa piesă, Agatocles. Publicul veni în doliu, nu aplaudă și plecă în tăcere. La fel se petrecură lucrurile la ședința comemorativă a Academiei. Mii de oameni îndoliați se strânseseră în curtea Luvrului, se înghesuiră pe străzile din jurul clădirii. Stăteau tăcuți cu capul dezvelit în ploaie, în timp ce D'Alembert ținea cuvântarea de doliu. Acum, mai ales acum, Figaro trebuia să se joace. Autoritățile au refuzat filozofului o înmormântare cuvincioasă. Înțeleg că această moarte te atinge pe dumneata mai mult decât pe alții. Voltaire te-a numit fratele și urmașul său. Și apoi, tocmai încheiasereți contractul pentru editarea tuturor scrierilor sale, opera Omnia. Vei renunța? Fi pe pace, prietene Gudin. Așa cum mi-am promis, nu voi scuti nici truda, nici banii. Voi aduna pentru munca de redactare mințile cele mai iluminate ale Franței și voi pune să se toarne pentru această ediție litere cum nu s-au mai văzut în țara noastră. Îi voi ridica lui Voltaire monumentul pe care curtea și biserica i-au refuzat. Nu m-am îndoit de asta nicio clipă. Autorul lui Agatocles este mort. Autorul lui Figaro trăiește. Acum, Pierre, dumneata ești geniul Franței. După moartea și bagiocoria lui Voltaire, cei care au putere și voință trebuie să lupte cu mai mult curaj pentru libertate. Acum trebuie să se joace Figaro, chiar de s-ar sfărâma globul pământesc în bucăți. Actorii de la Théâtre Français înaintară manuscrisul nunții lui Figaro șefului poliției, Monsieur Lenoir, cerând autorizația pentru spectacol. În aceeași săptămână sosi și refuzul. Era momentul să intre în scenă Désiré Ménard, prietena căreia Pierre îi citise pentru prima dată piesa. Actrița îi dădea lecții de actorie reginei. Ambițioasa austriacă voia să inaugureze micul Trianon cu un spectacol interpretat de membrii familiei regale. Mânuită cu pricepere de isteață actriță și cucerită de ideea ei, Maria Antoaneta îi istorisi regelui că domnul Beaumarchais a scris o piesă nouă. Se pare că e o piesă extraordinar de bună. La Théâtre Français, piesa e socotită ca cea mai bună comedie a epocii noastre, sire. Actorii înclină spre exagerare. Domnii mei de la poliție îmi spun că piesa domnului de Beaumarchais este necuvincioasă. Monsieur Lenoir a interzis-o. Ar trebui, poate, să punem să ni se citească comedia, sire. Monsieur Lenoir este uneori prea prudent. Nu prea am timp, Antoinette, războiul. Aș vrea să ni se citească piesa lui, insist chiar. Fă-mi, te rog, plăcerea asta. Domnul de Beaumarchais va fi fericit să ne citească. Nu vreau ca acest domn să-mi citească vreodată ceva. Atunci ne-ar putea citi piesa alții, de pildă Vaudreuil și domnișoara Ménard. Da, fie, sunt gata să o ascult când doriți. Permiteți să continui, sire? Da, da. La ordinele dumneavoastră, domnule Conte. La ordinele dumneavoastră, domnule Conte, m-ați chemat? De ce ai întârziat să vii? Mi-am curățat noroiul de pe haine, de adineauri de când am căzut în grădină. Văd că servitorii se îmbracă mai încet ca stăpânii. Dacă n-au valeți ca să-i ajute. Da. Tot nu înțeleg ce te-a făcut să-ți riști viața sărind pe fereastră. Nu trebuie să exagerați că n-am riscat cine știe ce. De prefaci că nu înțelegi ce vreau să spun. Nu primejdia prin care ai trecut mă interesează, ci motivul care te-a făcut să sări pe fereastră. M-am speriat de furia dumneavoastră, fiindcă voia să spargeți ușile și m-am zăpăcit. Așa? De ce n-ai fugit pe ușe? M-ați fi prins pe sală. Mare bandit, să-l iau altfel. Știi că voiam să te iau cu mine la Londra și să te fac curier. Dar gândindu-mă bine... V-ați răzgândit? Nu. Dar mi-am amintit că nu știu o babă englezește. Cum nu știu? Știu să spun God damn. Dar ce, voia să mă lăsați numai pentru asta acasă? Pentru atâta lucru? Dacă vrea să meargă, înseamnă că Suzana nu i-a spus nimic de mine. Crede că eu nu știu nimic, ia să-l fier puțin.

subsemnatul Figaro, din serviciul contelui Almaviva. Recunosc că am primit 200 de piastri din partea domnișoarei Marcelina de Vertalur și mă voi căsători cu domnia sa drept recunoștință. Semnat Figaro. Ei, în fața acestei dovezi categorice, concluziile sunt ușor de tras. Figaro trebuie să plătească suma și să execute promisiunea de a se căsători, plus cheltuielile de judecată. Mai întâi, Figaro trebuie să declar dacă dacă recunoști că această scrisoare e scrisă de dumneata. Recunosc că scrisoarea mea, dar trebuie să adaug că intenționat sau din greșeală s-a citit pasajul principal altfel decât e scris. Cum asta? Cum? În scrisoarea mea se spune: am primit 200 de piaștri, sumă pe care o voi restitui sau mă voi căsători, ceea ce e cu totul altceva. Domnule doctor, te rog, examinează încă o dată scrisoarea. Stă scris și ori sau? Scrie și? Scrie sau? Domnule grefier, ia citește și tu și tu și dumneata. Da. E subsemnatul Migară din Deriu Contării Alma Viva, că a primit 200 de piaștri în parte. Cuvântul e atât de prost scris încât se poate citi și una și, și alta. Mai ales că e și o pată de cerneală în acest Nu. Eu susțin că e vorba de conjuncția copulativă și. Așa că textul spune clar: voi plăti și o voi lua de nevastă. Și eu susțin că e vorba de conjuncția disjunctivă sau. Așa că textul spune clar: voi plăti sau o voi lua de nevastă. Și dacă domnul doctor mă ia pe latinește, o să mă silească să-i răspund în grecești. Te rog, lasă. Cum adică? Să iau de nevastă și să-i mai dau pe deasupra și bani? Acum ajunge. Locul comediei este pe scenă, doamnelor și domnilor. N-am dreptate? Am scris această piesă ca să fie jucată, nu ca să fie citită. Domnule de Beaumarchais, o să aveți nevoie de mai mult spirit pentru a o juca decât ați avut nevoie pentru a o scrie. Din saloanele nobililor, faima piesei se răspândi în oraș. A da, a primi, a lua, iată arta curteanului. Ce asta? Ce-a fost asta? Asta e din noua piesă a domnului de Beaumarchais, din Figaro. Piesa pe care tocmai a interzis-o regele. La naiba, iar ni l-au interzis. E prea sever tânărul rege, nu are înțelegere pentru bucurile spiritului. Se pare că marele duce Pavel, moștenitorul țarului, s-a interesat personal de piesă. Da, s-ar putea să-i facă figura grăsul de Ludovic și s-o joace la Petersburg. Beaumarchais a refuzat invocând onoarea Franței. Onoarea Franței. Într-o dimineață, primul ministru al regelui, contele de Maurepas, a avut surpriza să-și audă tânăra soție. Ce-ar fi Jean-Frédéric dacă l-aș ruga pe tutu al nostru să-l citească la mine pe Figaro? Vrei, scumpul, ca Beaumarchais al nostru să-ți citească drăgălașa vii piesă? Nu este oarecum riscant? Eu aș găsi nimerit, dragul meu Jean-Frédéric, să mai presărăm ceva sare în plăcerile noastre. În ultima vreme am devenit tare plicticoș. Ai întotdeauna idei atât de originale. Sunt sigură că vei petrece o seară plăcută. Cum, doamnă, contez pe prezența mea? Nu va interpreta regele prea creștin aceasta ca o îndrăzneală? Lumea și cu mine te apreciem tocmai pentru îndrăzneala dumitale. Dacă ocupațiile mele o vor permite, îmi va face plăcere să apar pentru un sfert de oră. Da, Dacă încerci să te apropii de doamna, dai de dragul. Eu nu stau de vorbă cu dumneata, ci cu Marcelina. Să răspundă dumnea ei în fața tuturor dacă nu mi-a făgăduit că mă ia de bărbat, dacă timp de 4 ani nu se căsătorește cu altcineva. Și ce condiții am mai pus? Că dacă între timp îți regăsești fiul pierdut, să-l adopt eu. S-a găsit copilul. Cu atât mai bine. Unde? Unde e să-l adopt? Aici. Eu sunt. Nu-mi plac glumele nesărate. Ăsta-i copil, ăsta-i dracu gol. Și atunci renunț la scumpa lui mamă. Renunț la orice pe lume ca să nu fiu tatăl lui Figaro. După cum vedeți, domnule conte, totul se aranjează pe lumea asta. Eu sunt fericit că în sfârșit, datorită dumneavoastră, am reușit să-mi obțiu nevasta pe care o iubesc. Da, să se redacteze actele pentru ambele căsătorii și să mi se aducă la semnat mai târziu. Căsătorii, dragă Figaro, trebuie să-ți mărturisesc că am fost nedreaptă cu soția ta, fiindcă o credeam înțeleasă cu contele. Deși prin Bazil știam că ea l-a respins întotdeauna. Mă judeci greșit, mamă, dacă ți închipi că am dat vreo importanță acestui lucru, fiindcă eu nu mă iau după vorbe și nu sunt gelos din fire. Asta e foarte sănătos. Se poate să fii gelos, e o prostie. Se poate. Ce-i Franceta? Ce cauți aici? De ce tragi cu urechea? Acel cineva pe care îl cauți tu nu-i pe aici. Nu caut pe cine crezi, ci pe Suzana. A, și ce vrei cu ea? Că pot să-ți fac eu comision. Nu-i vorba decât de un ac pe care trebuie să îl predau. Un ac? Da. Un ac! Din partea cu ea, cu ticăloasă. La vârsta ta, la vârsta ta ești început să faci pe mijlocitoarea? Foarte drăguț. Deși n-am putut veni de la început, mi s-a părut o piesă foarte drăguță. Nu găsești și dumneata, dragă conte, că locul acestei minunate comedii e pe scenă? Madame are dreptate. Domnule Beaumarchais, vă rog, dacă vreunul dintre prietenii dumneavoastră suspuși ar vrea să pună în scenă pentru un public ales fermecătoarea dumneavoastră piesă, cred că maestatea sa ar închide ochii mâniat. Dar nu mai mâniat, așa cum n-a binevoit să observe prezența ereticului Voltaire în capitală. Mă sfătuiți, deci, domnule prim-ministru? Nu vă dau niciun sfat, domnule. Exprimam gândurile răzlețe ale unui particular care înțelege farmecul impertinenții. Astăzi numai noi bătrânii mai pricepem asta. După cum știți, dragul meu, din pricina unei epigrame, am stat un sfert de veac în surghiun. Ce vremuri! Ei, noi socoteam pe atunci că un pic de îndrăzneală e un ingredient subînțeles al oricărei activități scriitoricești. Figaro al dumneavoastră mi-a amintit de acele vremuri, domnule coleg. Dar Pierre nu era lipsit de îndrăzneală și contele de Maurepas avea să o afle în scurtă vreme. Domnule prim-ministru, domnul Lenoir, șeful poliției. Să intre. Da. Excelență, excelență, da. Mă aflu într-o mare încurcătură. Sunt informat că la Palatul Menu Plaisir, proprietatea regelui, urmează să se reprezinte în particular, la cererea reginei, de către actorii de la Teatru Français, blestemata comedia lui Beaumarchais. Invitațiile au împânzit Parisul. Și nimeni nu a cerut autorizația dumneavoastră? Nu, nu. Domnii aceștia își cam fac de cap. Este ciudat, excelență, ce efect atâțător are această comedie. Sentimente ca acelea lui Figaro trebuie să-i fi stăpânit pe rebelii din Boston când au atacat vapoarele cu cei și ne-au făcut să intrăm în război cu Anglia. Știu cât de tare îi poate influența teatrul pe oamenii cu fantezie, dragul meu Leonard. Da, că această comedie fermecătoare ar putea să-i determine pe prietenii reginii să prade magazinele cu ceai? Nu, dragul meu, asta nu pot crede. Excelență. Pentru a obține succesul, Pierre al nostru întrebuințează toate mijloacele, chiar și puțină picanterie politică. De ce nu? Și dacă prietenilor reginii le place, De ce să ne amestecăm? Dacă ar fi pace, aș fi de acord cu dumneavoastră. Dar acum, în plin război, aceste scene sunt ca un îndemn la revoluție. Vă rog, credeți-mă, excelență. Nu pot să te cred, dragul meu. Ce ar face Figaro, un bărbier cu revoluția? Acest bărbier proclamă idei subversive care vor stârni admirația și râsetele publicului. O societate este pierdută dacă nu mai crede în legitimitatea sa, dacă își bate joc de principiile care o susțin. Sunteți un om foarte prudent, domnule ministru. Și n-ar fi exclus ca viitorul să confirme temerile dumneavoastră. Da, ce mă sfătuiți să fac? Să interzic reprezentația? Te-ai aranja în ochii reginii. O situație delicată. Asta așa e, dragul meu. N-aș vrea să fiu în locul dumitale. În seara zilei de 13 iunie 1783 este anunțată la Paris reprezentarea nunții lui Figaro. Ce? De ce nu se începe odată? Dar ce s-a întâmplat? Tăcere! Iată-l pe domnul Preville, interpretul lui Figaro. Să auzim ce spune. Domnilor și doamnelor, vă rugăm să ne acordați atenție. Chiar acum mi s-a predat un ordin scris al majestății sale regelui. Cu acest ordin mi se interzice sub pedeapsa disgrației majestății sale să reprezentăm comedia O zi de pomină sau Nunta lui Figaro. În orice formă și indiferent cine ar fi organizat acest spectacol, reprezentația noastră deci nu poate avea loc. Vă rugăm să ne scuzați. Nu ne-ai mai pomenit, asta-i tiranie. Domnia bunului! Rezicăm o aceea nostru! Vezi, băiete, sub Ludovic al XIV-lea am tăcut din gură. Sub al XV-lea am râit ușor. Sub al XVI-lea țipăm! Oricât ar părea de ciudat, Beaumarchais îi datora contelui Maurepas, primului ministru, această interdicție. Bătrânul vroia să moară în slujbă și sacrificarea unei promisiuni nu îi se părea un preț prea ridicat. Îl înștiințase pe rege despre repetițiile de la Menu Plaisir. Era sigur că Ludovic nu va permite reprezentația, ceea ce nu îl împiedica, la câteva zile după interdicție, să discute cu Beaumarchais ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Spuneți și dumneavoastră, nu este Franța noastră cea mai tolerantă țară din lume? Este o monarhie absolută, o tiranie, cum ar spune filozofii, și iată că eu, primul ministru, sluga cea mai de vază a tiranului, stau prietenește de vorbă cu un răzvrătit. Un răzvrătit care m-a făcut să fiu profet mincinos la bătrânețe. Excelență, nu mai înțeleg nimic. Ți-am spus, domnule de Beaumarchais, că în cazul unei reprezentații private, Ludovic o va ignora. Aveam motive bine întemeiate pentru asemenea presupunere. Dar dumneata a anunțat cu lovituri de tun repetițiile. Chiar și un monarh care și-ar fi astupat urechile cu ambele mâini ar fi auzit. Revoluțiile nu sunt atât de rele, cu condiția să se desfășoare tiptil, discret. Domnule prim-ministru, am învățat de la dumneavoastră mai mult decât din toate tomul de groase ale filozofilor. Voi discuta din nou cu domnul Conte de Vaudreuil. De la un timp trăiește cu impresia că el a scris Nunta lui Figaro și că are doar mărinimia de a mă lăsa pe mine să o semnez. Vaudreuil n-a rămas indiferent. Insistă din nou pe lângă regină. Câteva zile mai târziu, în cabinetul regelui, Maria Antoaneta își încheia astfel convorbirea cu augustul ei soț. Nu, dacă ar fi vorba de o reprezentație la Versailles, nu mi-aș face griji. Dar parizienii nu trebuie să o vadă.

și leneș din plăcere. Orator după împrejurări, poet de dragul poeziei, muzicant de ocazie, îndrăgostit cu toată văpaia tinereții. Am văzut de toate, am făcut de toate, am trecut prin toate. Apoi visul s-a spulberat și dezamăgirea. Dezamăgirea. Ah, Suzana, Suzana, cât mă chinuiești. Aud pași. Vine cineva. Iată clipa hotărătoare să mă ascund. În jurul acestui monolog se iscaseră multe îndoieli și discuții în timpul repetițiilor. Nu se debitase încă niciodată un monolog atât de lung pe scena franceză. Se mai putea impune unor spectatori obosiți de aproape 3 ore de haz, intrigă și acțiune un asemenea monolog? Da. Spectatorii rămâneau încordați, nu tușeau, nu făceau zgomot, urmărind atent salturile și întortocherile celui mai lung monolog ce fusese vreodată prezentat pe scena franceză. Toată marea aristocrație a Franței râdea și se desfăta când își vedea adevărata ei întruchipare, lipsa ei de seriozitate, manierele ei alese, deșertăciunea ei impertinentă. Îi mulțumea lui Figaro cu aplauze răsunătoare pentru că spunea în față ceea ce era. Câțiva scriitori și filozofi asistaseră la reprezentație și formulau părerile pe care întregul Paris avea să le repete a doua zi. E într-adevăr o comedie enciclopedică, decretă Chamfort. Deosebit de entuziasmat se dovedi baronul Grimm. Temutul critic atacase cu răutăcioasă ironie primele piese ale lui Pierre. Dar văzând acum cât de sincer entuziasmat era publicul acesta atât de influent, hotărâ să ajungă la concluzia că greșise recunoscându-și greșeala în cuvinte meșteșugite. Piesa, declară el, era un tablou îndrăzneț și spiritual al năravurilor și concepțiilor clasei stăpânitoare, zugrăvit de un om care știe să-și potrivească culorile și să mânuiască penelul ca nimeni altul. În piesă nu era vorba decât de lupta pentru o noapte de dragoste și totuși această piesă devenea oglinda întregii epoci. Era deci necesarmente opera unui geniu. Și totuși, istoria lui Figaro nu se putea opri aici. Piesa trebuia să aparțină și va aparține întregului Paris, tuturor. Câteva zile mai târziu, în același cabinet regal. Starea de spirit a parizienilor nu este bună. Se socoate că realizările noastre militare nu corespund marilor impozite de război. Ar trebui să facem ceva să îmbunătățim starea de spirit, sire. Și ce propui? Din timpurile cele mai vechi, nu există decât 2 soluții pentru aceste scopuri. Pâine și jocuri. Deoarece nu putem da mai multă pâine, ar trebui să dăm parizienilor mai multe comedii. Dacă vă gândiți la reprezentarea faimoasei piese, Nunta lui Figaro, atunci trebuie să vă fac atent că la spectacolul reginei nu au fost admiși decât domni și doamne de la curte. Lor nu mai avea ce să le strice. Și numai de aceea am admis reprezentația. Dar de la început am atras atenția că nu voi permite o reprezentație publică a piesei. Nu permit ca poporul meu să fie otrăvit cu o nesupunere obraznică și cu o desfrânare zgomotoasă. Excelență, vă rog să vă amintiți că am spus niciodată. Dar tocmai asta nu trebuia să spuneți, sire. Și deoarece ați spus-o, trebuie să reveniți. Există împrejurări care sunt mai puternice decât cuvântul unui rege. Interzicerea piesii irită orașul. Strică starea de spirit favorabilă războiului. Retrageți interdicția, sire. Călcați-vă pe inimă. Războiul cere sacrificii de la noi toți. Fie... Dar cer ca un cenzor de încredere să suprime toate pasajele necuvincioase. Bineînțeles, sire. Credeți că Monsieur Lenoir, șeful poliției, va lăsa să se spună ceva dubios pe scenă? O să vezi, dragul meu conte, că dacă vor scoate pasajele necuvincioase, comedia va fi așa de plictisitoare încât o să cadă. Poate că Figaro va cădea, sire, dar de 100 de ori la rând. Ludovic dăduse dispoziții să se suprime toate pasajele necuvincioase. Directorul poliției încredință această delicată sarcină pe dantului Monsieur Coquelin. Preocupat mai mult de numărul pasajelor suprimate, el elimină în cele din urmă 2022 de cuvinte, ceea ce era foarte mult și domnul Coquelin era mândru. Dar între numeroasele cuvinte tăiate, nu erau multe de care să-i pară cu adevărat răul lui Beaumarchais. Și astfel toată lumea era mulțumită, în afară de directorul poliției, domnul Lenoir, care nu îndrăznea să permită și nu îndrăznea să interzică. Piesa îi se părea la fel de dubioasă ca înainte. Bătea prin ea un vânt nelegiuit. În cele din urmă se duse la Ludovic și îl rugă respectuos pe regele prea creștin să decidă. Câte pasaje au fost șterse? 53, sire. Unele scurte, altele lungi. În total s-au tăiat 2022 de cuvinte. Vă rog să examinați manuscrisul și lista exactă a pasajelor suprimate. Nu vreau să murdăresc mâinile și ochii atingând și citind acest abject manuscris. Nu vreau să mai văd și să mai aud nimic despre această comedie. Sunt sătul! Anunțați-i pe actorii de la Teatre Français că reprezentația va avea loc doar după ce va naște majestatea sa regina. Pot să înțeleg, deci, sire, că nu mai binevoiți a ordona alte ștersături. Da, e bine, da. Această ultimă amânare avea de fapt să-i aducă lui Beaumarchais o nouă satisfacție. Primul spectacol public s-a jucat pe cheltuiala regelui pentru cetățenii și cetățenele din Paris, conform obiceiului de a oferi spectacole gratuite la prima plimbare cu trăsura a reginei după nașterea unui prinț sau a unei prințese. Acest spectacol a avut loc la 27 aprilie 1784 și a fost reluat 75 de seri consecutiv. După 5 ani, la 14 iulie 1789, Bastilia a fost cucerită și dărâmată. La 10 august 1792, parizienii au ocupat Palatul Regal. Ludovic a fost detronat, iar apoi decapitat la 21 ianuarie 1793. Maria Antoaneta a urcat și ea pe eșafod la 17 octombrie 1793. Mai curând pun să se dărâme Bastilia decât să-mi dau consimțământul pentru reprezentarea nunții lui Figaro, spusese regele. Istoria a fost consecventă cu Ludovic al XVI-lea. Destinul unei piese de teatru este adesea expresia prescurtată a unei epoci. Și sub acest semn trebuie descifrată istoria interzicerii și triumful unei capodopere. Nunta lui Figaro sau O zi de pomină de Pierre Caron de Beaumarchais. Ați ascultat biografia unei capodopere, Nunta lui Figaro, de Pierre de Beaumarchais. Au interpretat Mircea Albulescu, Fori Eterle, artist emerit, Gina Petrini, Adela Mărculescu, Eme Iacobescu, Adrian Georgescu, Ion Caramitru, Corado Negreanu. A prezentat Victor Dogaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Georgeta Dogaru. Regia artistică, Cristian Munteanu. Redactorul emisiunii, Magdalena Boiangiu.